मंत्रियों को सदा प्रसन्न रखें, न विशेष क्रोध करें और न किसी से विशेष प्रेम ही रखें। दुर्ग की रक्षा करने वालों के साथ कभी विरोध ना करें। खानों के पास रहने वाले, राजधानी से दूर किसी नगर में रहने वाले, दुर्ग तथा पर्वत निवासी, जंगल में रहने वाले, समुद्र के टापुओं में निवास करने वाले, समुद्र तट पर रहने वाले, विदेशों में रहने वाले, द्वीपांतर के निवासियों तथा किसी भी देश के रहने वाले लोगों की प्रत्येक पक्ष में राजा देखभाल करता रहे। गुप्त रूपधारी, संन्यास वेशधारी, अवधूत, वणिक तथा प्रत्येक नाग का वेश बनाकर दूसरे राज्य में घूमने वाले गुप्तचरों से अन्य राष्ट्र का समाचार मालूम करता रहे। उन दूसरे दूसरे देशों में प्रतिवर्ष नए नए अधिकारी बदलता जाए। राजा को यह उचित है कि किसी भी प्रदेश का अधिकारी बनाकर किसी नौकर को ज़्यादा दिनों तक उस प्रदेश में ना रहने दे। दूसरे राजाओं की सेना तथा अपना सैन्य बल बराबर देखता रहे। यदि किसी दूसरे राष्ट्र का गुप्तचर अपने राष्ट्र में दिखाई दे जाए तो उसे किसी प्रकार का दंड ना दे। दूसरे राज्य के दूत को दंड ना देना नीति शास्त्र का नियम है। यदि दूसरे देश का दूत मिल जाए तो राजा को चाहिए कि उसे सम्मान पूर्वक छोड़ दे। अपने सीमा प्रांत में रहने वाले निजी दूतों को बराबर शिक्षा देता रहे। यदि दूसरे राष्ट्र का दूत मिल जाए तो राजा को चाहिए कि सूक्ष्म दृष्टि से इस बात पर विचार करे कि उस देश के राजा ने किस लिए मेरे राष्ट्र में अपना दूत भेजा है। जो अपने आगे चलने वाले हों या पीछे चलने हों, उनकी तथा सेनापति, मंत्री, अपने प्रतिनिधि, सारथी, चमर डुलाने वाले तथा पास रहने वाले लोगों को दान मान से प्रसन्न रखें। देश काल बल कोष और अपना उत्साह देखकर अच्छी तरह विचारें और शत्रु के भी बल आदि का निरीक्षण परीक्षण करें। फिर अपना बल, मित्र बल, मित्र के मित्र का बल और अपने सुहृदों के सुहृदों का बल देखकर राजा को चाहिए कि अपने शत्रु का महाबल देखें। इस बात पर विचार करें कि कौन राजे अपना साथ देने वाले हैं और कौन शत्रु का। इसके बाद उसे चाहिए कि शत्रुओं के शत्रु से मित्रता करे, दूसरे के शत्रु की पहले तो रक्षा ही ना करें, और यदि रक्षा करे तो भी तो खूब अच्छी तरह देखभाल कर। यदि शत्रु की सेना किसी प्रकार अपने पास आ ही जाए तो उसकी रक्षा करे। शत्रु के मित्र की सेना एवं शत्रु के सुहृद की सेना की भी रक्षा करें। गुप्तचरों के रास्ता तथा जलाशय आदि पर दृष्टि रखकर अच्छी तरह समझ लें। पहले अपने राज्य की रक्षा करें, पूर्ण प्रबंध करके ही दूसरे राज्य पर चढ़ाई करें। जहाँ अपने को जाना हो वह सच्ची बात कभी किसी को भी ना बताएं। यदि पूर्व की ओर यात्रा करनी हो तो उत्तर की तरफ झंडा भेजें और सेना के ठहरने का शिविर आदि भी उत्तर की ओर ही बनाएं। सेना भी उत्तर की ओर ही चले, किंतु आधा कोस आगे जाकर पूर्व की ओर मुड़कर राजा को जाना चाहो वहाँ जाए। किसी तरह कभी झंडे को दक्षिण की ओर तथा कभी पश्चिम दिशा की ओर भेजें। किसी दूसरे राजा के राष्ट्र में झंडे को गाड़कर गुप्तचरों द्वारा वहाँ का हाल मालूम करें। अपने राज्य में उसी को ओर झंडा गाड़े जिस ओर अपने को जाना हो। शिविर आदि भी उसी तरफ बनवाए। राजा को चाहिए कि वह अपने यहाँ तोप, बंदूक आदि यंत्र तथा अन्य आयुध, वाहन और लेनाओं को सदा बढ़ता हुआ धन धान्य आदि का भी भलीभांति संग्रह करता रहे। अपने राष्ट्र, किलों, बाजारों तथा खास राजधानी तथा निर्जन वनों में प्रचुर धन खर्च करके बड़े बड़े जलाशय बनवा दें। जो धन आसपास की खाई के लिए जलाशय आदि में खर्च हो उसे खर्च ना समझें, उसे तो अपनी रक्षा का साधन माने। धर्म कार्य में जो धन व्यय हो उसे आगे के लिए संग्रह माने। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें। धन से भी श्रेष्ठ समझकर स्त्री की रक्षा करें, और स्त्री तथा धन से भी बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी आय में से एक चवन्नी भी किसी से पाना हो तो लेकर छोड़ें, किंतु समय पड़ने पर यदि करोड़ों के खर्च की आवश्यकता पड़ जाए तो खर्च कर दें, रुपए का मुंह ना देखें, अपने नगर के बाहर बिना सेना के कहीं ना जाएं, अपने ग्राम में भी अकेला ना घूमे फिरें और ना ही कहीं अकेले बैठें, कहीं अकेले ना ठहरें, न पैदल चलें और न बार बार किसी के घर जाएं। द्वारपाल, पानी देने वाले सेवक और धोबी इन पर कभी विश्वास ना करें। कपड़ा धुलकर आए तो राजा चाहिए कि अपनी बुद्धि से खूब अच्छी तरह उसकी परीक्षा करके ही पहने। पान का बीड़ा खाने को आए तो पहले उसे किसी दूसरे को खिलाकर स्वयं दूसरा बीड़ा खाएं। पानी पीने को आए तो उसे अच्छी तरह परीक्षा करके अपना आँखों देख कर पिए। दूसरे के दिए हुए फलों की भी भली भांति परीक्षा कर लें। जो राजे मिलने आए उनसे दूर से ही बातचीत करें, ना स्वयं उनके पास जाएं और ना उन्हें अपने पास आने दें। प्रतिदिन एक या दो बार सभा में जाएं और आधे पहर से अधिक वहां न ठहरें। अपने से द्वेष करने वालों को नगर से बाहर कर दें। सभा में कभी पैर फैला कर ना बैठें और ना घुटनों को सिकोड़ कर ही बैठा करें। राजा को चाहिए कि सभा में कभी ज़्यादा ना हंसें, सभा में कभी मैले कपड़े पहनकर ना जाएं। गड़का गड़क ज्योतिषी, वैद्य, गायक, बंदीजन, नट, पंडित, धर्मशास्त्री, सैनिक, वैदिक तथा ब्राह्मण इनका दान मान आदि से सदा सम्मान करते रहें। नाई पर कभी भी विश्वास ना करें, उसे हमेशा रुपये पैसे देकर प्रसन्न रखें। सब लोगों का सम्मान करता हुआ प्रजा को व्यर्थ दंड ना दें। इस बात का सदा ध्यान रखें कि प्रजा के लोगों को किसी प्रकार का क्लेश न होने पाए। राजद्वार पर रहने वाले दूतों को चाहिए कि राजे मिलने आए उनके लवादे उतरवा कर परतले खुलवा दें। जो कुछ अस्त्र शस्त्र उनके पास हों उन्हें अलग रखवा दें। फिर अच्छी तरह देखभाल कर राजा से मिलने को तैयार हो जाएं और जो मांडलिक राजा हों उनके लिए राजा के सामने कुर्सी डाली जाए। वे राजा के सामने हाथ पैर समेट कर राजा की ओर निहारते हुए बैठें। राजा के सामने न हंसें, न जमाइलें और न बार बार छींकें, न बार बार थूकें। जब राजा के सामने जाएं और लौटें तब बराबर राजा को प्रणाम करें। राजा के सामने जोर जोर से बातें ना करें। राजा को चाहिए कि वह सभा में कवच धारण किए बिना न बैठे। जब शिकार खेलने जाए तो वहाँ हाथी तथा गर्भिणी मृगी का शिकार न करें। जो जीव पानी पी रहा हो, जो सोया हो और जो भाग करके अपनी शरण आया हो, ऐसे जीवों का शिकार कभी ना करें। शिकार खेलने जाएं तब आठों दिशाओं में कुछ लोगों को नियुक्त करके शिकार खेलें। रात्रि के समय अपने किसी मित्र के साथ कंबल ओढ़कर महल से बाहर निकलें। पुरद्वार के फाटकों में लगे हुए अर्गला दंड आदि देखें। रात्रि में लोग जो अटपटी बातें कर रहे हों उन्हें सावधान मन से सुने। इस प्रकार प्रत्येक रात्रि को स्वयं जाएं तथा विश्वास पात्र मित्र को भेज दिया करें, जो हर रात्रि में लोगों की बातें सुनता रहे। घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, सभा में कोई घरेलू काम आज ना करें, घर से संबंध रखने वाली कोई बात भी ना करें। सभा में चुपचाप बैठे और थूके नहीं, सभा में सिर ना खुजलाएं, शत्रु का उत्कर्ष सुनकर धैर्य ना छोड़ें। राजा को चाहिए कि कभी संग्राम भूमि से भागे नहीं और शत्रुओं को कभी अपनी पीठ ना दिखाए। राजा को चाहिए कि कभी अपने बाल बच्चों के साथ नौका पर चढ़कर नदी ना पार करें, अपने लड़कों के साथ नौका पर बैठकर जल क्रीड़ा ना करें, बाजार में या किसी चौराहे पर ना बैठें, अपनी स्त्री और पुत्र को ना धमकाएं। राज्य का मुहर लगा पत्र देखकर लोगों को अपने नगर से बाहर जाने दें। यही नियम नगर के भीतर आने वालों के लिए भी रखें। वनों तथा रास्तों में चोरी करने वालों को ऐसा मौका न मिलने पाए जिससे वे चोरी कर सकें। तीर्थ के सिवाय किसी दूसरी जगह राजा मुंडन न करवाए। कोई पर्व काल आ पहुँचे तो घर में स्नान न करें बल्कि किसी तीर्थ को चला जाए। धनुष और बाण को पैर से न छुए, चौपड़ पच्चीसी आदि न खेलें, ब्राह्मणों के साथ ज़्यादा वाद विवाद ना करें, अपने द्वार पर तथा खाली जमीन पर ना बैठें, रास्ते में भी कभी ना बैठें और किसी तरह का खेद ना करें, अपने द्वार पर तथा खाली जमीन पर ना बैठें, जिस रास्ते से स्त्रियां पानी भरने जाती आती हों वहां कभी ना बैठें। अन्नों को सस्ते भाव से बिकवाने के लिए बनियों का दंड देता रहे। यदि अपने राष्ट्र में महंगाई बढ़ जाए तो राजा को चाहिए कि देश को सुखी रखने के लिए करभार कुछ हल्का कर दें, कभी अधिष्ठता ना करें और रुपये लेकर चोरों की न छोड़ें। राजा को यह उचित है कि मुंह देखा न्याय ना करें, न्याय करने का भार दूसरों के ऊपर न डालें, सारे दुख आदरपूर्वक सुने, दुखिया मनुष्य से किसी प्रकार की घृणा ना करके उसे अपने पास बुलाएं और गायक और धर्मात्मा इनका आदर करें। यज्ञ दान जप होम संध्या सेवार्चन स्नान पुण्य श्रवण फलाहार करके रहें, कभी भी निर्जन उपवास ना करें। राजा के समीप पहुंचकर ब्राह्मण जो मांगे सो उत्साह का समय आने पर उन्हें छोड़ दें। यदि किसी के द्वारा अब आज्ञा भंग हो रहा हो तो अपना सिर कट गया समझें, अपने दूत का अपमान अपना अपमान और अपने दूत का सम्मान अपना सम्मान। हे कुश, इस प्रकार मैंने तुम्हें सारी राजनीति बतला दी, रह गई दिनचर्या की बात, सो में जैसा करता हूँ वैसे ही तुम करते चलो। श्री आनंद रामायणे उत्तरार्धे राज्य कांडे षोड़श सर्गः संपूर्णः। जय श्री राम।